بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الفقير أنا الفقير أنا الفقير إسلامسكي دعوتسكي سيرفيس أونلاين ستوديو دينا أنا الفقير إلى رب السماوات كما المسكين في مجموع حالاتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemate, od propisa dolaska u džamiju i sjedanja jeste da prije nego što se sjedne da se klanje dva rekiata tahijetul mesdžida, pa ko nije to učinio neka sada učini i to da ne dulji sa njima. Dakle, dva rekiata tahijetul mesdžida, jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio jednog svoga ashaba kada je sjeo ne klanja su dva rekiata da klanja, da ustane klanja dva rekiata tahijetul mesdžida. Da i nas i vas sve Allah tebareke ve taala nagradi za pokornost njemu subhanahu wa taala i sliđenje Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani džemate, dva su osnovna izvora grijeha. Jedan su šubhe, to jeste sumnjive, nejasne stvari, i drugi je sliđenje strasti, a to je šehevat. Allah tebareke ve ta'ala je pohvalio svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem na više mjesta u Kur'anu Kerimu, a između ostalog je rekao u suri An-Najm zaklinjući se od neđmi ida heva, tako mi zvijezde, kada nestaje, ma dalla sahibukum wa ma gawa, vaš drug nije zalutao, niti je zabludio. To jeste, on je na jasnom, čistom i izvornom putu upute i nije zabludio, to jeste ne slijedi strasti. Pa se ovdje niječu ova dva izvora, osnovna izvora griješenja, a to je slijedženje strasti i slijedženje šubhi i sumnji u vjeru. Mnogi narodi su zalutali upravo zbog toga što su slijedili sumnjive i nejasne stvari u vjeri, to jeste šubhe. Umjesto da se prihvate jasne, čiste, izvorne vjere kako je Allah tebareke ve teala objavio i kako su je dostavili časni Allahovi tebareke ve teala poslanici na njihovom čelu, posljednji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Umjesto da se prihvatili izvorne i čiste vjere, počeli su da se drže šubhi, sumnji koje su ih dovele do smutnji, koje su ih dovele do smutnji i uništile im njihovu vjeru. I takvi su svakako zalutali. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Oni o tome nisu imali nikakvog znanja, oni su samo slijedili svoje mišljenje i pretpostavke. Dakle, vjera se ne gradi na pretpostavkama, na strastima, na neznanju, već na kitabu i na praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto o ovome govorimo? Upravo zbog toga što u vremenu iskušenja pojavljuju se posebno šubhe koje se ubacuju među ljude. Radilo se o šubhama, o sumnjama, o nejasnim stvarima u pogledu Allahove tebareke ve teala vjere i njenih propisa, ili se radilo o šubhama u pogledu mumina, to jeste sljedbenika pravog izvornog puta siratul mustaqima. Šubhe su u stvari nejasne stvari, stvari koje nisu utemeljene u vjeri, stvari koje sliče ispravnima, ali u biti one nisu ispravne, i tu je u stvari velika njihova opasnost, zato što sliče ispravnim stvarima, a ljudi ne znaju tačno u pogledu njih zaključak ili se ne vraćaju učenim, pobožnim koji će im reći istinu o tome pitanju. Mnoge su štete koje proizilaze iz šubhi, iz sumnji, koje mogu sredstva informisanja često prenositi i prenose i izmišljaju, koje se mogu širiti među ljudima, među nekim namjerno, a među nekim nenamjerno. Dočim posljedice su štetne i katastrofalne po čovjeka i njegovo vjerovanje. Kur'an Kerim nas je naučio menheđu, naučio nas principima i osnovama po kojima ćemo prepoznati šubhe i po kojima ćemo ih odbaciti i odgovoriti na njih. Kako ne bi naša vjera došla u pitanje i kako ne bismo popustili u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Zbog tih mnogobrojnih štetnih posljedica šubhi, naćemo Kur'an Kerim da na više mjesta odgovara na njih. Radilo se o šubhama ehli kitabija, o šubhama mušrika, radilo se o šubhama munafika, radilo se o šubhama i sumnjama neznalica i tako dalje. Dakle, šubhe su sumnjive stvari i nejasne koje najčešće ljude odvode na stramputicu. Jedna od najprepoznatljivijih posljedica prihvatanja i slijedženja i širenja šubhi jeste svakako slabost u vjeri i popuštanje u vjeri. Naćete neke danas za koje ćete se jednostavno začuditi, pa jesi li to ti? da ne vjeruješ svojim očima koliko se promijenio u negativnom smislu, koliko je popustio u svojoj vjeri, a kad vidiš šta je osnova i vratiš se na osnovu, vidjet ćeš da je pun šubi i, a one stvari za koje bi se trebao prihvatiti, vidiš da je jednostavno daleko od toga. Dakle, slabost imana i slabost u pokornosti Allahu te bareke ve taala. Zatim, od negativnih, štetnih posljedica slijedjenja šubhi jeste isto tako inhizamu nefs. To jeste da čovjek izgubi snagu duševnu, dakle, da posustane, da izgubi volju za bilo čim, zato što ga te šube u stvari samo sputavaju i vuku unazad, a nikako da ga učvrste na pravome putu. Isto tako od negativnih posljedica šubi jeste što se time otvaraju vrata rada prokletome šeitanu, to jeste njegovim vesvesama preko kojih on želi da uđe čovjeku i da mu pokvari njegovu vjeru. Od loših posljedica tih šubi koje se među ljudima pojavljuju i šire jeste i to što je to vid i način odvraćanja ljudi od pravoga puta, bili oni koji uspostavljaju ili šire te šube među ljudima, svjesni toga ili ne bili svjesni. Dakle, šube najviše među ljudima rade na odvraćanju od pravoga puta, zbunjivanju ljudi, ne zna na čemu je, da li bi slijedio običaje, da li bi slijedio trend vremena, da li bi slijedio što kažu neki i tako dalje, ne zna se na čemu je, u nedoumici, i tako ako se ne pročisti i ne odbaci te šube, ostaće i dalje. Što se tiče šubi koje su vezane za muslimane, za mumine, te šube isto tako imaju negativne posljedice. Od tih negativnih posljedica šubi i među muslimanima, to jeste u pogledu muslimana, jeste da one u stvari uspostavljaju i šire mržnju među ljudima. A ta mržnja ima za posljedicu ne da briše, ne da skida bilo šta drugo, nego vjeru skida, vjeru briše iz temelja i nestaje vjere, upravo širjeći tu mržnju među ljudima. Isto tako od negativnih posljedica jeste tahamul ala muslimin. To jeste kada se čuje o nekim muslimanima nešto što se nije provjerilo, u tom slučaju se oni napadaju i gibete i govori se protiv njih, a možda su oni čisti od toga, možda su oni najdraži Allahovi tebareke ve taala robovi, ali kao posljedica tih šubi u pogledu dotičnih muslimana, oni se napadaju, a nakon toga takvim muslimanima se neće pomoć, da ne govorimo o tome što će se neki radovati zlu i nedaćama i iskušenjima koje će te muslimane možda nekada i snaći. Od loših posljedica šubi među muslimanima i pogledu muslimana jeste isto tako što to dijeli saf. Umjesto da se svi okupe oko onoga što Allah tebareke ve taala kaže wa'tasimu, čvrsto se prihvatite, bihamdillahi, za Allahovu uže, to je Kur'an, to je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to su jasni ovi propisi, umjesto svi oko toga da se prihvate i objedine, وَلَا تَفَرَّقُوا, nemojte se razjedinjavati, jedni će slijediti jedne, drugi će slijediti druge šube, treći i tako dalje, a kao velika isto tako posljedica slijedjenja šubi u pogledu muslimana jeste i to što će to jedva dočekati din dušmani koji najčešće stoje u izmišljanju tih šubi da se podijeli sav muslimana, da se podijele po raznim osnovama, bilo nacionalnoj, bilo osnovi neznanja i šubi i tako dalje, tako da će to dovesti do slabosti, podijeljenosti muslimana, što će din dušmani itekako iskoristiti protiv ove vjere i protiv njenih sljedbenika. Postavlja se ovdje pitanje koji su uzroci, šta je to dovelo, šta to dovodi do tih šubi, odakle šube među muslimanima kad je naša vjera jasna i čista. Jedan od vrlo važnih i osnovnih uzroka pojave šubi jeste džehl, jeste neznanje. I Allah tebareke ve teala poznato mi je da je prvi ajet objavio iz Kur'ana Kerima iqra, uči. Ova vjera ne može se vjerovati ispravno i čvrsto i ustrajno kako treba, osim sa čistim i čvrstim i ispravnim znanjem. Ne može ova vjera biti zasnovana na adetima, ne može biti zasnovana na pretpostavkama, mišljenju nacionalnom ili bilo čemu drugom. Ona je Allahova tebareke ve teala vjera, izvorna, i po njoj treba da se radi. Veliki uzrok šubhi jeste neznanje, i mnogi govoreći iz svoga neznanja štete ovoj vjeri kako nisu ni svjesni. Allah tebareke ve teala kaže svojim poslanicima između ostalih Musau i Harunu: "Vela te tebi'ani sebile levina la ya'lamun", i nipošto ne slijedite put onih koji ne znaju. To jeste neznalica, i zato ova vjera se govori i tumači sa dokazima, a nikako po pretpostavkama, adetima, trendu u društvu itd. Drugi veliki uzrok pojave i širenja šubhi među ljudima, pored ovoga džehla koji može biti džehl u osnovi neznanja, ili džehl u pogledu nekih šerijetskih pitanja, može čovjek znati neka pitanja, ali druga ne zna, pa na osnovu onih koja zna, misli da zna i ona druga koja u biti ne zna, i govori o njima ono što ne zna, i na taj način i uspostavlja šube i širi među ljudima. Drugi veliki uzrok jeste slijeđenje svojih strasti. Slijeđenje strasti. Da te strasti dolaze samo od onih koji su neuki, lako bi to bilo, ali često znaju strasti dolaziti od ljudi koji su od ugleda, od ljudi koji su učeni i tako dalje. I to je još veći musibet u pojavi i širenju tih šubhi među ljudima. Allah tebareke ve teala kaže u suri Al-A'raf: "Vatlu alejhim nebe allazi atejnahu ajatina", kazuj im vijest o onome kome smo mi dali naše ajete. Dakle, ne radi se o neznalici. فَنْسَلَحَ مِنْهَا, a on se od njih izdvojio, izašao i udajio. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, upravo zbog tih svojih strasti, šeitan ga je dostigao, šeitan je sa njim bio. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, pa je postao od onih koji su upropašteni. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا, a da smo htjeli, mi bismo ga uzdigli tim ajetima koji su mu dati, zna i ali ne radi po njima. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, ali takav se prihvatio za zemlju, za njene užitke i časti dunjalučke. وَتَبَعَ هَوَهُ, pa je slijedio svoje strasti. I to je jedan veliki musibet. Zatim, od uzroka pojave i širenja šubhi među ljudima jeste i miješanje istine sa neistinom. Kur'an o tome govori: وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, nemojte miješati istinu sa neistinom. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, ali krijete istinu. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, a svjesni ste toga što radite. Dakle, tu su dva velika griha. Jedan grije što se miješa istina sa neistinom, a drugi grije što se krije prava istina zbog raznih razloga, to jeste ne želeći se ljudima zamjeriti, ne želeći se žrtvovati za ovu vjeru i tako dalje i tako dalje. Dakle, miješanje istine sa neistinom biva jednim od velikih uzroka širenja šubhi među ljudima. Zatim, slušanje neistina sa strane, što je vrlo opasno. Nekada čovjek zna za nešto da je neistina, ali mu to odgovara, paše mu. Kur'an o tome kaže: "Sema'una lil kezib", oni slušaju lažne vijesti. "Sema'una li qaumin aharina lam ya'tu", slušaju druge narode koji ti nisu ni došli, to jeste ljude koji nisu došli kod tebe da provjeri šta si rekao i kako je bilo, nego slušaju one sa strane koji uopšte kod tebe, Allaho poslaniće, nisu ni došli da čuju istinu. Dakle, odgovara im slušanje te neistine, tih laži, i potpali su pod te šube. A u ajetu iza toga kaže: "Sema'une lil kezibi ekkaluna lis suht", slušaju, drago im da slušaju lažne vijesti, i jedu harame. Žive od harama, pa im je i sav život takvim postao. Od uzroka pojave šubi među ljudima jeste loše mišljenje o Allahu tebareke ve teala i o njegovom šerijatu. Što je ovo ovako propisano i onda se traži neki drugi izlaz, neko drugo opravdanje, nekako drugačije da se radi, a to opravdanje za grijeh je gore nego sam grijeh koji se učini. Ili je to loše mišljenje o Allahovom kaderu. Što je Allah nama ovako dosudio, što Allah ovako ne uradi, da je bilo ovako, bilo bi onako, ono što je bilo, ne može se promijeniti i nije drugačije moglo biti, jer je Allah tebareke ve teala tako propisao. Dakle, loše mišljenje o Allahu tebareke ve teala biva velikim uzrokom uspostavi i širenja šubhi među ljudima. Zatim, neprovjeravanje vijesti koje se čuju. Vijesti koje se čuju, bilo o Allahovim propisima, bilo vijesti o ljudima, o muminima i tako dalje, ne provjeravaju se vijesti. A to je velika opasnost danas. Allah tebareke ve teala kaže: In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kada vam dođe neki griješnik sa kakvom viješću, vi je provjerite. Dakle, nemojte uzimati novo za gotovo, nemojte uzimati kao riješeno pitanje objavom došlo koje se ne provjerava. Isto tako, nepostojanje kod određenih ljudi hurmeta, svetosti u pogledu drugih ljudi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je istakao na hađu, koji je bio oprosni hađ, hađetul veda, u toj velikoj hutbi, i rekao: kullul muslimi ala muslimi haram, cijeli musliman je muslimanu haram, demuhu wa maluhu wa irduhu, njegova krv, to jeste njegov život, njegov imetak i njegova čast, to je haram, to je sveto drugom muslimanu. Da se uzme o nekome govoriti na osnovu priče drugih, pretpostavki na osnovu neprovjerenih vijesti, informacija, to je jedan od velikih uzroka isto tako širenja i uspostavljanja šubhi među ljudima. Od uzroka pojave i širenja šubhi jeste i to da su ljudi pod pritiskom situacije u kojoj žive, pod mnogim pritiscima od strane medija ili društva u kojem žive, došli na takav nivo da kroz šube pokušavaju to svoje stanje da opravdaju, dočim to je još više da se ublato gazi, to nije izlazak iz te takve postojeće situacije. Isto tako, mnogi su uzeli, i to je jedan od izvora i uzroka uspostavljanja i širenja šubije među ljudima, uzeli su druge principe mimo islamskih, principe adjeta, principe nacionalnoga, principe ovoga i onoga, i na osnovu toga onda dalje ubacuju sumnje među ljudima. Isto tako, još ćemo jedan uzrok spomenuti, jeste i slušanje vijesti koje se ne vraćaju učenima. To jeste, kada se čuje nešto što je od važnosti za muslimane, za život, za bezbjednost i tako dalje, te informacije se šire bez islamskog komentara, bez islamskog stava u pogledu njih. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, kada im dođe kakva vijest, informacija od bezbjednosti ili straha, oni to prošire među ljudima. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, a da to vrate poslaniku, da se obrate poslaniku i učenima među sobom, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, znali bi oni koji zaključke iz toga donose, dakle kako da se u pogledu dotičnog pitanja postupi. Dakle, neishitrivanje u pogledu zaključaka, u pogledu širenja informacija, posebno u kritičnim i vremenima koja su puna iskušenja i ispita među ljudima. Trebamo znati i napomenuti da postoje dvije vrste ljudi u pogledu šubhi. Jedna je oni koji šubhe uspostavljaju, kao što nam Kur'an spominje u suri En-Nur, u pogledu onoga koji je izmislio laž i potvoru na Aishu radijallahu anha, alladhi tawalla kibrahu minhum, onaj koji je bio začetnik toga, nosioc glavni, lahu azabun azim, njemu pripada bolna kazna. I druga vrsta ljudi, oni koji nisu te šubhe izmislili, od kojih nije ta šubha potekla, ali oni se koriste kao sredstvo za širenje tih šubhi. Leula issemi'tumuhu, kultum ma yakunu lana en netekellame bihaza. Kad ste vi to čuli, onda je preče bilo, onda ste trebali da kažete, mi nemamo pravo o tome da govorimo. Dakle, da se ne učestvuje u širenju tih šubhi. Zašto? Jer Allah uzvišeni kaže li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm. Svaki čovjek će imati ono, dakle ponijeće ono što je od grijeha zaradio i u kojem grijehu je učestvovao. Jer mi ćemo biti pitani za svoju vjeru i bit ćemo pitani za sprovođenje njenih principa prvo na sebi, a onda dalje gdje smo mogli da proširimo. I bit ćemo pitani za našu braću muslimanje kakav smo odnos prema njima imali. Molimo Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji su čvrsti i nepokolebljivi na pravom putu, od onih koji su ustrajni. Sada uvodstvo Allah tebareke ve teala. Kul qavli hada wa astaghfiru Allah wa lakum wa sa'il muslimini min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. مستوى الجماعة في إصطار يدنا بوشيتك أدروغا نكري بيوايو نريشيبي إلي بيوايو أزرطينا غلاوني كل شبهي پرفو يه بوليست في سرطو كويا سنليشي bolest strasti, bolest slijeđenja nečega mimo ovoga šarijata, bolest mržnje prema nekome, bolest nepokornosti Allahu tebareke ve teala, bolest licemjerstva i tako dalje. I drugo je kada se pokaže istina, nevraćanje na istinu, nego ustrajnost u griješenju. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. I kad im se kaže, dođite, molit će za vas oprost Allahu poslanik. لَوَّوْ رُؤُسَهُمْ. Vidiš ih kako oni okreću glave svoje. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. I vidiš ih kako odvraćaju oholo. Dakle, kako ne prihvataju istinu kada se ona jasno pokazala. Ukratko ćemo spomenuti još nekoliko kobnih posljedica šubhi koje se pojavljuju među ljudima, što Kur'an i Kerim spominje. Između ostalog uzvišenje Allah kaže لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. To čine oni koji čine ubacujući te šubhe, dakle nosioci glavnih šubhi, لِيُرْدُوهُمْ, da bi upropastili one među koje ubacuju te šube, i drugo وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, i da bi im njihovu vjeru pomiješali, učinili nejasnom, da ne znaju na čemu su. A ako muslimani ne znaju na čemu su, onda ih je lako podijeliti, njima ovladati, njima manipulisati, iskorištavati ih i tako dalje. Isla Allah tebareke ve teala kaže وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, da tome budu naklonjena srca onih koji ne vjeruju u ahire. I da su ubjeđeni u proživljenje poslije smrti i odgovornost pred Allahom tebareke ve teala. Nekima odgovaraju šubre, žive na tome, kao što neki love u mutnu, tako i nekima odgovaraju te šubre. وَلِيَرْضَوْهُ, i da bi zadovoljni bili time, وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, i da bi zaradili ono što će svakako da zarade. Dakle, od grijeha kao posljedica tih šubhi na kojima su se našli. U onoga što nam Kur'an Kerim spominje jeste da oni koji rade sa tim šubhama, kaže وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, oni spretke čine samo sebi, a nisu toga ni svjesni. Jer nema veće spletke da se čovjeku pomuti njegova vjera, da bude od uzročnika kvarenja vjere drugima, to je najveće zlo što čovjeka može zavesiti na ovome svijetu, a na ahiretu pogotovo. Isto tako kaže Allah tebareke ve ta'ala, lehum azabun šedidu, lehum sagarun inda Allahi, takvi će imati poniženje kod Allaha. A koga Allah ponizi, وَمَنْ يُحْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ, tome nema onoga ko će mu čast dati. Dakle, onaj ko bude uspostavljao šubhe, a nakon toga onaj koji ih bude širio bez ikakve sumnje, sustići će ga ova Allahova tebareke ve teala kazna, to je poniženje među ljudima, jer je htio čast onim što se ona ne dobiva. وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ, i bolna kazna, žestoka kazna zbog onoga što su spletkarili. I toga se muslimani posebno moramo čuvati. Od loših i katastrofalnih posljedica pojave i širenja šubhi među muslimanima jeste i to što nam Allah tebareke ve teala kaže لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, da bi ponijeli svoje terete u potpunosti na kijametskom danu. Dakle, ono što su ljudi svojim rukama uradili, svojim jezicima postigli, وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ, i terete onih koji su bez znanja odveli na stranputicu. Ela sa'ema jezirun, loše li je to i prezreno što oni nose na kijametskom danu griha i tereta. Isto tako od loših i katastrofalnih posljedica uspostavljanja šubhi i širenja šubhi među ljudima jeste potvora na Allaha tebareke ve teala, iskrivljavanje njegove vjere. Innel ladine jeftarune ala Allahi lkezibe la yuflihun, oni koji izmišljaju laž na Allaha neće nikada uspjeti ni na dunjalku ni na ahiretu. Meta'un fi dunja, to je kratko uživanje na ovome svijetu. Thumme ilajna marji'uhum, a zatim im je povratak nama, kaže uzvišeni Allah. ثُمَّ نُزِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ, a zatim ćemo im dati da okuse bolnu, žestoku kaznu zbog toga što su nevjerovali. Dakle, zato što su te šubhe među ljudima ubacivali, širili i zato što su nered činili. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, takvi su zalutali i nisu takvi upućeni. Poštovani džemate, posebno u vremenima iskušenja, posebno u vremenima ispita za muslimane, moramo se pridržavati čvrsto izvorno Kur'an Kerima i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem, prakse njegovih ashaba, ne popuštati pred pritiscima okoline, društva, ucjenama, privilegijama ili bilo čim drugim. Moramo biti svjesni da ćemo se Allahu tebareke ve teala vratiti i da nam on neće suditi ni po čemu drugome osim po Kur'anu i po sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, a šubhe nikome nisu niti će ikada koristiti pred jasnim znanjem i pred dokazima. Molim Allah tebareke ve teala da nam pomogne, da nas pouči našoj vjeri, da nam omogući da budemo istinski njeni nosioci. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini da budemo u društvu iskrenih i ispravnih Allahovi tebareke ve teala robova, od onih koji pomažu njegovu vjeru, podržavaju istinu, od onih koji se bore protiv laži i onih koji ih nose. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih sa kojima je on tebareke ve teala zadovoljan. Allahumma izzal islamu al muslimin, Allahumma ansur man nasar al din, wa akhdul man khadal al muslimin, wa a'ali kalimatay l-haqqi wa l-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur junush al muslimin wa asakir al muwahidin, Allahumma afriq alihim sabra wa thabbit aqdamahum وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ارض عنا وعن المؤمنين والمسلمين أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت لقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القدى وشماتة الأعداء. اللهم انصر الغزاة في سبيلك، اللهم تقبل شهدائك، اللهم تقبل شهدائك، اللهم تقبل شهدائك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وسلام الله على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. Islamski davetski servis online studio Lini. من هيج القلب حتى ثار بركانا، وفجر الروح عصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل. Islamski davetski servis online studio Lini. من هيج القلب حتى ثار بركانا، وفجر الروح عصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل، وانتفض الشهيد عريانا. إسلامسكي داوودسكي سيرفيس أونلاين.